Hold on. Oh, we got a problem here? We got a problem here? We got a problem, nigga? What up with this? Run away, nigga. Can we have one night where there ain't no fight, nobody gets shot? Shut up, bitch. I tutaj wchodzę ja. I proszę wstać, proszę państwa, wąsy. What the fuck? I tutaj może ciach, bo wszystko co zrobiłeś do tej pory to se wsać. U nas jak zwykle tylko beton. Kwito siedlom oddam jak powiedzą, ty to nie to. Cicho nieco, no to już wiadomo czym to miesiąc. Chyba że rzadzą na Krakower być kobietą. Znów na liście nie ma, w piździe scena, tak jak wyświetlenia. Kwit się jebać poszedł, no to chuj se, myślę siema. Piotrek jak tam ponoć w tym sezonie trochę sraczka. No to proszę państwa, biorę Majka, co chcesz w zastaw? Bo ten rap ma w mordę trzaskę, rzucać mięsę tylko. A za hajs płyty to se kupię lepsze wyrko i wsio. I odpalę Netflix albo walnę szklane i podpalę śmietnik tam, gdzie wasze obszczane wersy mam. Chodź z nami na ośkę. Zabierz plety, budę zimną, browaryna, rozpęd. Co tam słychać w ogóle? Powiedz typom, jestem tutaj, jak ktoś pytał o mnie. Skręć. Damian, o co gaman, gdzie to złoto w bramach? Odpowiadam, chcesz to ci ogarnę mordo rabat. Po co starać się, jak gnoję flotę z koszą za nas? No to spadam, walę w flachę, coś tam pozdro nara. Rap to super sztuka, fajna, ale kurwę głupia. Kumple luz, ale przedstawić starym już jest muka. Później znów, że ją ten czy tamten już gdzieś ruchał. No świetne rymy, kurwa wstyd, ale wiesz, w sumie chulta. Bonsol jak stary kumpel z Ośki, jak już wejdą bal jest. Może nie strzelają szampany, ale jedną walniesz. Zapalimy, pogadamy, coś tam się ogarnie. Bez przepustki, zwykłe chłopy, morda, wiesz, normalnie. A F to przedsmak tylko jak osiedla myślą. Twoje osiedla milczą, bo im wstyd jak cię za kwit rżną. Więc powiedz swoim kumplom siema. Znowu mamy coś do uzgodnienia. Chodź z nami na ośkę. Zabierz plety, budę zimną, browaryna, rozpęd. Co tam słychać w ogóle? Powiedz typom, jestem tutaj, jak ktoś pytał o mnie. Skręć.